A w nocy już nigdzie nie powinno padać. Jedynym problemem mogą być mgły, głównie nad ranem. Na przeważającym obszarze Polski temperatura spadnie do 10-15 stopni, natomiast lokalnie w niektórych miejscach na północy kraju termometry mogą pokazać nawet od 7 do 9 stopni. W ciągu dnia na zachodzie przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz południu ziemi lubuskiej i Wielkopolski także burze. Możliwy grad. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na termometrach od 22 do 27 stopni, a chłodniej na północy od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Rozpoczynamy kolejną część wakacyjnego cyklu, w którym przedstawiam muzykę elektroniczną rejestrowaną podczas scenicznych występów, bądź tę nagrywaną na setkę. W każdy możliwy sposób próbuję przywołać festiwalową energię sprzed pandemii i prezentować muzykę właśnie z festiwalowych scen. Dwa tygodnie temu był to świetny występ The Chemical Brothers z festiwalu Fuji Rock. W zeszłym tygodniu mixtape LTJ Bukema przygotowany dla słynnej serii Fabric. No i tutaj chciałbym podkreślić, że LTJ Bukem na początku września wystąpi na festiwalu Carbon, czyli przedsięwzięciu organizowanym pod medialnym patronatem programu trzeciego. Z kolei tej nocy, drodzy Państwo, usłyszymy dwa bardzo ważne w niektórych kręgach występy Daft Punk. Rok 2021 przyniósł decyzję o zakończeniu działalności duetu, zatem jest okazja, żeby porównać oba sceniczne przedsięwzięcia, zorientować się, jak ewoluowała muzyka Francuzów, no i w pewien sposób postawić cezurę, postawić taką trochę granicę w myślach, że to już koniec wyczekiwań na nowe utwory Tomasa Bangaltera i Guy Manuel Domem Cristo. Oba są zarejestrowane i wydane na płytach, a występy dzieli dekada. Pierwszy z nich nagrano podczas wieczorów Birmingham w listopadzie 1997 roku, czyli w roku pełnego metrażu Daft Punk, kapitalnego i jakże ważnego w ogóle dla elektroniki albumu Homework. Z kolei drugie wydawnictwo to już pełnokrwiste koncertowe show nagrane 14 czerwca 2007 roku podczas koncertu w Palais Omnisports w Paryżu. Dekada to w muzyce elektronicznej szmat czasu, bo kiedy pomyśli się, jaki postęp technologiczny dokonał się na przestrzeni drugiej połowy lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku, to optyka słuchania jest znacznie bardziej wyraźna. Na wspólny czas ze sceniczną muzyką Daft Punk pokonamy w ujęciu chronologicznym. Zatem w pierwszej części usłyszymy płytę Alive 1997. I być może zwrócili Państwo uwagę, że nie zawsze używam określenia koncert, tylko podkreślam fakt zarejestrowania muzyki na setkę, bo właśnie Alive 1997 należy bardziej rozpatrywać w kategorii DJ-skiego mixtape'u niż koncertu jako takiego, choć do występu doszło z zachowaniem wszystkich cech typowych dla koncertu właśnie. Daft Punk Alive 1997 wydano dopiero niespełna 4 lata po nagraniu, w dosyć eksperymentalnej postaci jak na owy czas, no bo to było słuchanie, drodzy Państwo, strumieniowe ze strony Daft Club. Całość tego pomysłu realizowano w kampanii promującej album Discovery, czyli drugiej pełnometrażowej płyty Francuzów. No a sam set został zbudowany w myśl tradycyjnego mixtape'u DJ-skiego, opartego na słuchaniu, a nie jak to później działo się podczas Alive 2007, w trakcie owszem słuchania, ale przede wszystkim patrzenia na to, jak ustawić kolejne klocki tego występu. Zatem percepcja i koncentracja obu panów skupiona była przede wszystkim na tym, co przynoszą kolejne dźwiękowe elementy zaplanowanego występu. Ów set z 1997 roku pokazuje również, jak bardzo do przodu w porównaniu z wieloma innymi producentami tamtego okresu byli Guy Manuel Domem Cristo i Thomas Bangalter. Przed Państwem występ obu panów z czasu, kiedy ich twarze nie były przykryte charakterystycznymi i jakże wyraźnymi kaskami. Życzę dobrego odsłuchu. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Potrójne pasmo przenoszenia. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. We'll be right back. Yeah. Trójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daft Punk Live 1997, czyli sceniczny występ Daft Punk, do którego doszło 8 listopada 1997 roku w Birmingham. Płyta z mixtapem została opublikowana znacznie później, bo w roku 2001. Publikacja wpisała się w kampanię promującą drugi pełnometrażowy album Daft Punk, czyli Discovery. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że nasze letnie spotkania w sobotnią, niedzielną noc wypełnia elektronika rejestrowana na setkę. Dziś uchwycona podczas scenicznych występów nieistniejącego już niestety duetu Daft Punk. Po pierwszej części, która myślę w sposób bardzo wyraźny przeniosła nas w drugą połowę lat 90., przed nami znacznie bardziej współczesna muzyka, która w momencie publikacji 14 lat temu była zarówno dźwiękowym, jak i wizualnym wydarzeniem, którym fascynował się muzyczny świat skupiony wokół muzyki elektronicznej. Alive 2007 to drugi, zarazem ostatni w dyskografii Daft Punk koncertowy mixtape, jaki znajdujemy w dyskografii Francuzów. Są to obszerne fragmenty z koncertu, który odbył się w Palais Omnisports w Paryżu 14 czerwca 2007 roku. Płytę, zarówno kompaktową, jak i tę w wersji DVD, wydano dwa lata po dosyć kiepsko przyjętej płycie Human After All, i niespełna 3 lata przed publikacją wyjątkowo majestatycznej płyty Tron, będącą ścieżką dźwiękową do drugiej części tego obrazu. W każdym razie muzyka, którą usłyszymy z płyty Alive 2007, mimo że zawiera fragmenty właściwie wszystkich ważnych utworów duetu, jest znacznie bardziej puszysta, pękata i wyraźna w porównaniu z trzema albumami, jak i pokazująca potężną różnicę, a właściwie brzmieniową przepaść w porównaniu z wybrzmiałym setem z roku 1997. Będzie zatem mocniej, właściwie mocniej pod każdym względem, również znacznie skrajniej w miksowaniu, no i cięciu poszczególnych kompozycji. Dodam może, że duet z tym setem wystąpił w Polsce. Przed Państwem Guy Manuel de Memcristo i Thomas Bangalter. Zresztą chyba oni, bo kombinezony i designerskie kaski okryły dosłownie całe ciało. Potrójne pasmo przenoszenie. Robot.